राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 सितंबर 1994 को दोपहर लगभग 1:15 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरा वरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया है। कोई दुर्लभ चीज मिल जाती है तो मिलने पर उसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि मिलने पर तो वो शुल्क मानते हैं, तो प्राप्त है ही। इसमें क्या है, धनी घर में लड़के पैदा होते हैं, उनको ये बात पता नहीं है कि रोटी की भी कोई तकलीफ होती है। उस समय अंगूरों की कोई तकलीफ नहीं, फलों की कोई तकलीफ नहीं, ये तो ऐसा ही होता है। ये पता नहीं है कि सब घरों में ऐसा नहीं होता, पर उन बालकों को क्या अनुभव इस बात का, खूब खुली चीजें मिलती है। परंतु जो गरीब घर के हैं, गांव में रहने वाले हैं, शहरों में भी जो किनारे पर रहने वाले हैं, जिनके रहने के लिए मकान नहीं है, कलकत्ता बंबई में हवाई जहाज पर जाते हैं, तो हमने देखा है घर बने हुए हैं, प्लास्टिक भी साबित नहीं, प्लास्टिक के टुकड़े ऊपर छाए हुए हैं, छप्पर बना हुआ है, लकड़ियां खरीदी हुई है। तो ऐसे घरों वालों को पता है कि क्या चीज होती है, उन बच्चों को क्या पता। इस तरह से हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इस वास्ते इसकी कीमत अभी समझते नहीं। परंतु न मिलने पर पता लगता है मनुष्य नाम शास्त्रेश कोई एक यत्न करता है, यत्न में कोई एक तत्व को जानता है, ऐसे तत्व के पुरुष मिलने कठिन है, पर इसका पता नहीं है। एक बात याद आ गई, आप क्षमा करेंगे, आप लोग क्षमा करेंगे, तो बचपन की बात है, मैंने बात देखी तो आश्चर्य लगा हमें। एक पत्ता था, लिखा हुआ पाना छोटा सा फटा हुआ, उसमें ऐसा विचार लिखा कि ऐसे बैठे समंग का ऐसे योगी हुए, जो गीता में कहा है ऐसे बैठे की बात लिखी, ऐसे बैठे ऐसे ध्यान करे। मैं तो ऐसा कहाँ लिखा है भाई, ऐसे कहाँ मिलता है, बड़ा आश्चर्य आया, कुछ भी तो पता लगा है। कुछ बड़ा हुआ, अक्षरों का ज्ञान हुआ, तुलसी रामायण मिली, उसमें पढ़ा तो गोस्वामी जी बड़ी अच्छी लगी। तो विचार किया कि गोस्वामी जी पहले हो गए, अभी अगर होते तो हम भी सत्संग करते, तो लोग कहाँ चला गए, गोस्वामी रह रही हो, तो वह चले गए तो उनकी याद आती है। अब उनको कोई मिलना चाहे कैसे मिलेगा, वो तो हो चुके पहले चले गए। ऐसे सत्संग की बातें बहुत कम मिलती थी, ठीक तरह से कैसे कल्याण करे, अपना उद्धार कैसे करे, इस बात पर चर्चा मिलती नहीं थी। तो क्या बताऊं मेरे को, ऐसी बातें बड़ी अजीब लगती थी, कैसे कोई बताने वाला हो, वर्ष भी दे रहे हो ऐसे ही करते करते मेरे को ज्यादा कुशल नहीं मिला परंतु असली सत्संग नहीं मिले। साधु हो गए छोटे चार वर्ष हो गए तो उसमें मन में आती कैसे और सब तरह का होता खेल कूद करना जैसे जैसे छोरों का जीवन बीतता ऐसे हमारा बीता। पढ़ने को गए तो पढ़ने में भी संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बड़ी कठिनता पड़ती है। अन्न मिलना कपड़ा मिलना मुश्किल होता है। कपड़ा इतना ही लग रहा गंगोटी के ऊपर इतना ही कपड़ा जो लालन कहां से घी का दीपक का तेल का उसी से तीन चार पांच पैसे बैठे पड़ते थे बच्चे गांधी हूँ प्रकाश काम मिलता नहीं उसमें हम पढ़ते थे। ये कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ते उनको पता नहीं है बातों का कोई उद्यमता करते कांच तोड़ देते अलमारी तोड़ देते कुर्सियां तोड़ देते ऐसे मिट्टी कहाँ है ऐसी पर उनको ये पता ही नहीं है। ऐसे ही मानव शरीर के मिलने पर असली सत्संग मिलना मुश्किल है। हमारा विचार हो गया तो भजन ध्यान ही करेंगे ऐसा विचार हो गया पहले से ही था फिर भी हमारे गुरु महाराज थे उनकी सेवा करना है इसके बाद बस इसमें लग जाएंगे इसमें एक में तो उस समय में ढूंढता तो बहुत अच्छे स्कूल बहुत कम मिलते कभी कभी मिलते। इसके बाद जब मैं 26-27 साल का था उस समय की बात आई तो मैं ढूंढता अच्छे संत मिले कोई महात्मा मिले कोई अनुभवी पुरुष मिले ऐसी बात थी। तो ये सत्संग ऐसी बातें बहुत दुर्लभता से मिलती है। मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है मिल जाए तो स्मरण आते कब वो की करी करुणा नर देही देत इस बिन हेतु सने ही प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कभी कृपा करते हैं तो मानव शरीर देते हैं दो कृपा ही बिनु बिना हेतु दया करने वाले प्रभु कहीं कृपा करके मनुष्य देते हैं तो दो कृपा हुई सुबह तो उनका स्वभाव कृपा लो और विशेष कृपा करके मनुष्य देते हैं तो मनुष्य ही बड़ा दुर्लभ होता है। क्यों दुर्लभ होता है दुर्लभ हम त्रय में वैत दैवानुग्रह हेतु गम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय तीन चीज दुर्लभ है ऐसे आदि शंकराचार्य महाराज कहते हैं। मनुष्य शरीर में ना मुश्किल और मनुष्य शरीर मिल जाए तो मेरा कल्याण हो ये इच्छा बहुत दुर्लभ है बहुत कम आदमी होती है पर वही नहीं है खाते मोदते नित्यम सुन कर शू कर जरा कुत्ता खराब शुगर ऊंट हो ऐसे ही रहते कुकर कुकर ऊंट खर बड़े पशुओं में चार तुलसी हरि की भक्त बिना ऐसे ही नरना इस तरह से ही चलते होश ही नहीं है क्या करते हैं क्या नहीं है। लेकिन कई लोगों से बातें हुई मैंने ऐसी बातें भोगी है मैंने देखा है आश्चर्य आता है लोगों को। तो भाई ये चीज सुलभता से नहीं मिलती है दुर्लभता से है। तो पहले तो मनुष्य शरीर दुर्लभ मनुष्य मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए इच्छा दुर्लभ और ऐसी इच्छा होने पर असली तत्व के जीवन मुक्त पुरुष दुर्लभ रह जाते हैं और तीनों मिल जाए तो फिर देरी का काम नहीं है काम ठीक हो जाता है। सज्जनों बहुत विलक्षणता है हमारे देखने में ऐसी बातें आती है स्वभाव कितना शुद्ध होता है कितना निर्मल होता है कितना लाभ होता है भगवान की तरफ रुचि होने मात्र से बहुत लाभ होता है। ये हमें देखा है भाई विशेष बात मैं जानता नहीं परंतु जानता हूँ इधर ये रास्ता हो जाए सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञाश ही तब ही तो इस तरह सन्मुख हो जाए और साधन प्रवृत्त हो जाए अच्छे अच्छा सत्संग मिल जाए तो मनुष्य का परिवर्तन हो जाता है। बहुत दया क्षमा उदारता संतोष त्याग आदि बहुत ठीक हो जाते हैं। तो आजकल के जमाने में संसार का प्रवाह बहुत पतन की तरफ जा रहा ख्याल ही नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। जानते ही नहीं, पता ही नहीं है। सज्जनो, ये मानुषी का मौका दुर्लभ है। इसमें आप दो काम विशिष्ट ना कर सकते, ऐसे हजारों काम आप कर सकते हैं, परंतु अपने उद्धार के लिए एक तो लोगों की सेवा, दूसरों को सुख पहुंचे, दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का हित हो, ये भावना बहुत कम है। ये भावना का मेरे को जन्म मिल जाए, मेरे को मान मिले, मेरे को आदर मिले, ऐसी खाऊं खाऊं मिलती जाता है। मेरे को मिल जाए बस, संसार का धन सब मेरे को मिल जाए, मान आदर सत्कार मेरे को मिल जाए, वाह वाह मेरे को मिल जाए। ये तो कुत्ते को ही होती है, कुत्ते को ही मुस्कार राजी करो तो राजी हो जाता है, पूछ जाता है, खुश हो जाता है, सारा खराब हो जाए उसका। तो मान में राजी होना, अपमान में नाराज होना, ये तो कुत्ते को ही होता है। इसमें क्या बड़ी बात, अगर यही मनुष्य का हुआ तो मनुष्य में कुत्ते में क्या फर्क है। मनुष्य में वो बात है कि दूसरों का आदर दे, पर हित सर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस दिन के मन माई, तिनका जग दुर्लभ कसुदाई। दूसरा हित कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, दूसरा आदर कैसे हो। स्टेशन पर उतरते पानी लेने के लिए तो एक मैं ही पहले भरू, मैं ही पहले भरू, मैं ही पहले भरू। बात ठीक है भाई, गाड़ी थोड़ी ठहरती है, क्या करे, कितनी देर में और कई आदमी आ जाते हैं, परंतु सज्जन आदमी कभी कभी बीते रह जाते हैं, पानी भरी नहीं चले, गाड़ी इस टाइम को जाना पड़ता है। ये भोगी हुई बातें हैं, ये कोई नई बातें नहीं है। और ये भाव दूजा कर रहे, दूजे हो रहे, ये बड़ी कठिन बात है। सत्संग करने वाले भाइयों में अलबत्ता ये बात आती है, सर्वथा आप देखो ऐसे बहुत कम आदमी, सत्संग करने वालों में ऐसा आदमी कम मिलेगा, क्योंकि तत्परता से ऐसा काम करते नहीं है। आदत है स्वार्थ की, ये स्वार्थ की भावना। कुत्ते भी लड़ते हैं, कुत्ते खेलते हैं खूब राजी आदि, मन टूड़ा देखते लड़ पड़ते हैं आपस में, ऐसे बड़े राजी आदि कहते हैं, मन पैसा मिलता देखे तो बड़ी उन्नति। तो ये क्या है, ये मनुष्यता थोड़ी है। दूसरों को अवसर देना, आराम का, सत्संग का, उद्धार का, सुख का, आराम और वो उद्धार देना, ऐसे सज्जन होते हैं। आज भी है ऐसे, कई घरों में मैं सुनता हूँ ऐसी बातें हैं, सत्संग करने से ये लाभ होता है। मथाई है, मैं चाकू मास किया, उसके बाद मैंने सुना तो लोगों ने कहा कि हमारे घरों की लड़ाई मिट गई। कितनी बढ़िया बात है। अरे भाई आगे दुख बहुत है, धन का, मंगल पदार्थों का बहुत अभाव है, फिर लड़ाई शुरू क्यों करते हो, क्या पहले दुख कम है क्या, एक नया एक आफत शुरू करते हो। तो ऐसे करते हो समझने पर भाई लड़ाई मत करो। मैं घर जानता हूँ, कई व्यक्तियों को जानता हूँ, कई जन ने ऐसा किया है, मैंने सुना है, देखा है। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। तो एक तो उपकार करना, हरेक का हित करना, सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, और एक भगवान को याद करना। भगवान आपके मानो परमात्मा मानो, ईश्वर मानो, जुहोबा मानो, लॉर्ड मानो, आपके अल्लाह मानो, खुदा मानो, जो अपने धर्म से मानते हो, एक अदृश्य तत्व है, एक मालिक है, उसको माने तो उसका बहुत भला होता है। देखो सब चीजें दिखती नहीं है, दिखने में बहुत थोड़ा दिखता है, हमारी दृष्टि छोटी है, हमारी दृष्टि बहुत दूर तक नहीं जाती है। ऋषि मुनि महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त हुए, उनकी बहुत विलक्षण दृष्टि है। स्कंद पुराण बहुत बड़ा पुराण है, बहुत बड़ा। उसमें बात आई है कि अभी जो ये 28वीं सदी है, 28वां कलयुग, कहते ये कलयुग भयंकर आएगा, ये बहुत ज्यादा भयंकर आएगा। अभी देखता हूँ इस जमाने में भी इतना भयंकर ऐसा मैंने नहीं देखा पहले। संसार में एक बात याद आ गई कि माँ के समान कोई नहीं है, माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक आदर का है, कहीं 10 गुना अधिक है, और मात्रा समम नाथ शरीर पोषणम, शरीर की रक्षा करने में माँ के समान कोई नहीं है। वो माँ आज बच्चों का नाश कर रही है, वो क्या आशा कही जाए उसे, बताओ कितनी विलक्षण बात है, कितनी निर्दयता है, कितने आत्मघात है, कितना महान पाप है, ऐसी दशा हो रही है। कई लोग कहते हैं कि हम शास्त्रों को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, हम इस पुस्तकों को नहीं मानते। रामायण तुलसीकृत रामायण के उत्तरकांड में जहाँ कलयुग का वर्णन आया है, शुरू किया है, वहाँ आरम्भ ही वर्णन धर्म नहीं आश्रमचारी वर्ण धर्म नहीं होगा, चारों आश्रम नहीं होगा। श्रुति विरोध सब नर नारी, सब मनुष्य शास्त्रों के वेदों के विरोधी पैदा हो जाएंगे। लोग कहते हैं इसमें क्या प्रमाण है, मैं तो कहता हूँ सीधा प्रमाण है, आप लोग बड़े हो जाए साढ़े तीन तीन हाथ के आप बने बने हो, आप खास प्रमाण हो। मेरे बचपन में इतना अन्याय नहीं होता था जितना आज देखता हूँ। मेरी ज्यादा उम्र तो नहीं है पर ऐसी बहुत लोगों से अधिक हमारी उम्र है, मेरी उम्र के आप में आदमी कम होंगे। यहाँ भी आदमी मेरी उम्र के कम होंगे, तो मैंने इतना समय देखा है। टीढ़ी आती थी तो ऐसे जोर से आती थी छाया हो जाती, जैसे बदलाव के आने से छाया हो जाए, धुआं की दर्दी है दूर दूर ऐसे आती आती थी। लोग कहते हैं इस जमाना होगा वर्षा होगी, हमारे नहीं नहीं थी इतना कि इनके पालन के लिए भगवान वर्षा करेंगे। और टीढ़ी आती उस समय काम नहीं करता, ये मैं देखी हुई बात है। और वर्षा आती थी तो वर्षा आती उम्र उधर की तरफ से जहाँ वर्षा हो शुरू वहाँ कद आ रही है, इतने में भीतर रखो बात चीज बस हुई थी आकर ऐसा पड़ता पोसा पोसा पानी बहुत स्थानांतर कर रही थी। हमारे आज वर्षा क्या होती है, जुलूस निकला वहाँ से सत्संग पंडाल से तो गौशाला के पास में आया तो जी भाई पानी ढो, किसने पानी ढोल दिया, किसने ढोल दिया भाई, आज परसों तरह उस दिन जो पानी किसने भिजा दिया इतना, तो बहुत सरकार पानी पड़ा, वर्षा पड़ गई, वहां गर्मी पड़ रही, मील भर भी नहीं। कभी कलयुग में ऐसी वर्षा हो गई जो बैल खड़ा है एक सीट तो भीग जाए एक सीट सुखा जाए, ये बात हम देख रहे हैं। कलयुग में गंगा जी लुप्त हो जाएगी, तो पहले गंगा जी जितनी बढ़ती थी ऊंची, इस साल भी मैंने पूछा अभी लोग हमारे आए थे सज्जन वहां की मिस्त्री भाई गंगा जी फिर ऊपर आएगी मकर भगवान पहले महाराज ऊपर ठेर जा जाती थी गंगा जी, तो गंगा जी की धारा कम होती होती कम होती देखते देखते। और कलयुग भयंकर आएगा उस समय गंगा शिव के मुकुट में रहेगी, कैसे देव बिचारी गंगा जी वहां मुकुट में ही रहेगी, भगवान के शंकर के यहाँ दर्शन नहीं होगा। कलयुग आने पर लोग कहते हैं दुनिया पड़ गई तो अब इसको अंत कैसे मिलेगा, प्रत्यक्ष बात हमारे प्रत्यक्ष, आप लोग जो जानकार हो वो समझो कि जब हमारी जनता कम थी उस समय में विदेश से अन्न आला आता था, और आज यहाँ से चावल और फल विदेशों में भेजा जाता है और कहते हैं कि जनता आदमी खाएगी क्या, ये बात सच्ची है। आप लोग समय शाम करते हैं लगाओ, जब जनता कम थी उसे विदेश से अन्न आता था यहाँ, जनता बढ़ गई कहते हैं लोग खाएंगे क्या, और अन्न बढ़िया बढ़िया चावल विदेशों में जाते हैं, बढ़िया आम बढ़िया फल ये विदेशों में जाते हैं, यहाँ से क्या अकल हुई है जी भगवान जाने, बड़ी हास्य की बात है। प्रत्यक्ष देखी हुई बात को भी लोग मानते नहीं, पाप करने में प्रवृत्ति हो रही है, पाप करो नाश करो नाश करो सब कोई, हत्या करो गर्भ गिराओ राम राम राम राम, महापाप बताया ब्रह्म हत्या को, जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण अच्छा हो उसे हत्या कर दे बहुत ज्यादा पाप है, और ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप गर्भपात करने में महापाप उसको कर रहे हैं, और कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा राम राम राम। मेरे तो मन में ऐसी आई भविष्य वक्ता मैंने, अगर ये क्या होगा पता नहीं है, पर तो ऐसा पाप चलता रहा आपके अन्न में तो पानी नहीं मिलेगा, ये दशा होने वाली है ऐसा अनुमान हुआ। मैं सोचता हूँ अगर क्या होगा हम तो मर जाएंगे भाई, फिर से देखने वाले देखेंगे, पर तो मैं देखता हूँ गंगा जी की धारा कम हो गई, इधर कुआ में जल कम हो गया, बोरिंग कराते बार बार जल नीचे चला गया है, बांध जितने बांधे वो उनमें मिट्टी भर रही है, पहले जितना स्टॉक जल का नहीं होता है तो कम हो रहा है पानी प्रत्यक्ष में। क्या दशा होगी? पाप पैदा होगा तो तीन तत्र भविष्य अकाल मरणम भयम, अकाल पड़ेगा, मृत्यु हो गई, भय होगा, घर में बैठे भयभीत हो जाएंगे। धनवान आज भी भयभीत हो रहे हैं, दुखी होते तो राज में जाकर कहते कि हमारे डर लगता है, अब राज में डाका डाले किसकी शरण हो जाए, किसको कहे भी हमारी रक्षा करो, कौन रक्षा करे, रक्षा करने वाले भक्त को हुए कौन रक्षा करे, ऐसी दशा हो रही है भाइयों बहनों। भगवान को याद करो, लोगों को उपकार करो, सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। मनुष्य सेवा कर सकता है, नाश करना नहीं, नाश करने के अटकल तो सीख ले, उत्पन्न करने की शक्ल बताओ। हमारे पास कई बहन आती है कि महाराज जी लड़का नहीं है, भाई मैं क्या करूँ बताओ। एक सिद्धांत है, एक अच्छा संत है, उनकी बात बीती उठता हूँ, उनके संतान नहीं हुआ तो उनके पति थे, बहुत ऊंचे दर्जे के संत थे, ये संत साधु नहीं हो गए, कायदा नहीं है, ये ठेका नहीं है कि साधु तो संत होते हैं, ये गृहस्थी पगड़ी वाले संत नहीं होते, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अगर माताओं में संत नहीं होते, मीरा भाई, कर्मा भाई, कर्मेदी भाई, बड़ी बड़ी ऊंची दर्जे वाले हो गई, इसका ठेका नहीं है कि साधु भगवान तो महात्मा होते हैं, कृष्ण में नहीं होते। उनसे कहा तुमने कहा कि इनके संतान नहीं होगा, कारण क्या है? तो पहले जन्म में दूसरों के छोटे बच्चों को मार दिया, इस बार से बच्चा नहीं होगा, तो बच्चों को मारने वाले के बच्चे नहीं होगा। अगर आप ध्यान देकर सुनो मेरी बात, देख लेना, जो अच्छे सज्जन है वे नौकर रखते हैं, और नौकर सज्जन रहने, सज्जन संत होने पर, सज्जन मालिक होने पर भी वो दुष्टता करता है तो उसको अच्छे मालिक नहीं मिलेंगे। और अच्छा नौकर है, काम करने वाला, अगर वो तंग करेंगे तो उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। पानी कली छोड़ दी है, निर्दय दिखा रहा है तो अगर प्यासे मरना पड़ेगा। अन्न है पिस्ता की, पिजाम की बर्फी छोड़ देते हैं कि लोग समझे कि दरिद्री है, थोड़े चूटन छोड़ देते हैं, अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह दुरुपयोग करते हैं वो चीज मिलेगी नहीं। अगर सत्संग का दुरुपयोग करते हैं, सत्संग से लाभ नहीं उठाते हैं, उनको अगर सत्संग नहीं मिलेगा, अच्छे महात्मा मिल गए तो उनसे लाभ नहीं है तो अच्छे महात्मा नहीं मिलेंगे। मानव शरीर में आकर अच्छा काम नहीं किया तो मानव शरीर नहीं मिलेगा, शास्त्रों का सिद्धांत है, युक्ति युक्ति बात है। इस वास्ते सज्जनों, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो उपकार करो, हित करो, सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, अंगहीनों की सेवा करो, जो मारा बीमार है उनकी सेवा करो, जो अरक्षित है बेचारे उनकी सेवा करो, दरिद्री है उनकी सेवा करो। सज्जनों सेवा करी भाई, उसे करने की चाहिए, उसे लाभ होता है। पर हित सारी से धर्म नहीं भाई, दूसरे हित करने के लिए धर्म नहीं है, और दूसरे की प्रिया करने के पाप नहीं है। जो दूसरों का हित करता है, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जगत दुर्लभ कुछ नहीं, उसको दुर्लभ कुछ कुछ कोई दुर्लभ नहीं करे, सब चीज शुरू हो जाती है। तत्काल आप देखो तो पता नहीं लगता, कुछ दिन जीवन बीते तो पता लगता है प्रत्यक्ष। इस वास्ते सबका हित कैसे हो, ऐसा करो, नाश मत करो, अंधा था नाश मत करो, गर्भपात मत करो, हत्या मत करो। ये ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन कर देते हैं, बच्चादानी निकाल देते हैं, पर बच्चादानी दे सकते हैं क्या? जिस गन नाश करते हैं उसको उत्पन्न नहीं कर देते, आपको अधिकार नहीं है उसका। आप ठीक करने का हो तो ठीक करो, सुधार करके बेचे तो करते हैं तो होश करने की शक्ति रहती है, तब ज्यादा बेहोश हो जाए, होश आना मुश्किल है, ठीक होना मुश्किल है, नाश करना नीचे पतन होना सुगम है, इसी जमीन में दौड़ना बड़ा सुगम हो जाता है, चढ़ने में मुश्किल होगी। तो आप ठीक न करो तो फिर ठीक क्यों करो? लखनऊ में एक धनवती माई थी, रिक्शे वाले ने नौकर ने मिलकर उसको मार दिया, बड़े चोट लगी मेरे मन को, देखो ये नौकर है, एक माई को मार दिया खत्म, जिसको जिला नहीं सकते उसको मारने का क्या अधिकार है? अगर बेटिंग कर दो पीछे ठीक कर सको इतना काम करना चाहिए, अगर ठीक न कर सको तो बेटिंग मत करो। जिला नहीं सकते तो मारने का अधिकार नहीं है आपको। तो बुरा काम तो कर देना, भला कर सकते नहीं, करते नहीं, कर सकते भी नहीं, ऐसा मत करो। अंधाता कृपा रखो, आप अंधाता हो, आप लोगों के अंध से पड़ा हुआ हूँ मैं, मेरे पास बाबा जी जात है कुछ नहीं। भूख लगती है तो आजकल तो रोटी ले आते लोग दे देते, नहीं तो घर में जाकर मांगकर टुकड़ा खाया है। वर्ष बीती है मेरे को 87-88 सम्मत 1988 उनसे लेकर आज तक ये दशा हो रही है। तो मेरे को रोटी मिलती है, वस्त्र मिलता है और मकान मिलता है, किराया मिलता है, हवाई जहाज ठीक मिलता है। ये आप लोग कृपा मिलता है, मेरे पास क्या है? भगवान प्रबंध करते हैं, ये आपको विश्वास नहीं है। जब चिंता बढ़ जाती है तो भूकंप होता है, महामारी होती है, अनावृष्टि होती है, अतिवृष्टि होती है, आपस में झगड़ा होता है, उनसे आदमी मर जाते हैं। अभी तेजाब की वर्षा हुई, तेजाब की वर्षा मर गए लोग। तो ये आप चिंता करते, ये प्रकृति है, प्रकृति करती है, नेचर वो ठीक करती है, तो वो आप संयम करती है। ये मारना करना ये मनुष्य के अधिकार से बाहर की बात है। क्या आप बच्चा दे सकते हो? मेरे पास कई बहन आती है, कहती है महाराज हमारी ये बहू ऐसे बच्चा नहीं है, इतने वर्षों से हुआ बाल का नहीं हुआ, आपकी शक्ति हो तो दो, मैं आपके पास भेजूंगा, ठिकान दे दो मेरे को, इनके बच्चा पैदा कर दो, दवाई दे दो, ये कर दे। कानपुर में एक डॉक्टर डॉक्टर दोनों ही डॉक्टर है, उन्होंने कहा महाराज ऐसे हो तो हम इलाज करते हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात, उनका ठिकाना लग गया। अगर किसी के नहीं हो तो पूछो। दोनों स्त्री पुरुष के स्वास्थ्य में देखा जाए और तस्वीर ये परीक्षा करी कि ठीक है, फिर बच्चा नहीं होता है। और किसी के पुरुष का दोष बताया कि पुरुष में वो शक्ति नहीं है जो जीव के किसान पैदा हो सके जैसा, उसको दवाई देनी पड़ा। डॉक्टरों ने आश्चर्य किया कि कोई इतना है, एक सज्जन ने दी थी दवाई जिसमें में बहुत विशेष परिवर्तन हो गया। अब बच्चों का नाश करते हो बच्चा कैसे होगा, आपको तिरस्कार करते वो कैसे आपको चीज मिलेगी? उपकार करो, हित करो, सहायता करो, अच्छा काम करो, उन्नति का काम करो। पतन का काम क्यों करते हो? मनुष्य शरीर मिला है, ये सेवा करने के लिए मिला है। जैसे जेल खाना होता है, कारागार होता है, उस कारागार में जो अफसर रहते हैं उनके सामने कैदी रहते हैं, वो कैदियों के लिए अफसर होते हैं, अफसरों के लिए कैदी नहीं होते। कैदियों का प्रबंध करो, ऐसे मनुष्य है, ये जीव जंतुओं की रक्षा करने के लिए है, भक्षण करने के लिए नहीं है, नाश करने के लिए नहीं है। आज क्या हुआ है, हजारों कारखाने खुल गए हैं गऊओं की हत्या करने के लिए, जानवरों की हत्या करने के लिए। हिंदुस्तान ने नाम कमाया है, हिंदुस्तान में जितनी खाद मिली है इतने किसी देश से नहीं मिली, जितना ऐसे मांस हजारों टन यहाँ से मांस जाता है। और उसको कहते हैं मैंने पढ़ा है खुद 5-5 वर्षीय योजना कि इतना मांस का उत्पादन हुआ। मैं आश्चर्य क्या बोलते हैं, मांस उत्पन्न होता है, हत्या होती है, मांस उत्पादन हुआ, मांस का उत्पादन कहते हैं। आपने पढ़ा, मैंने तो पढ़ा है खुद ने, इतना मांस उत्पन्न हुआ और बच्चों का नाश करे वो परिवार कल्याण है, उसे नाम कल्याण करा है। बड़ी विचित्र बात हुई, लोग कहते हैं कि मन शास्त्र में बात झूठी है, मैं कहता हूँ सच्ची है। कैसे सच्ची है कि प्रत्यक्ष अनुमान है, प्रत्यक्ष कैसे कि आज जितने नास्तिक आदमी है इतने आज से 50-60 वर्ष पहले इतने नास्तिक नहीं थे, इतने हत्या करने वाले आदमी नहीं थे। ये परिवार नियोजन मेरे सामने चला, मेरे को 26 वर्ष हो गए, 27-26 वर्ष याद है इसके विरुद्ध बोलते हुए। मेरे को डर आया कि राज पकड़ देगा, तुम ये राजकीय कानून, तुम राजद्रोही हो, राज विरोध काम करते हो, तो कभी डर भी लगता वो पकड़ लेंगे भाई मैं, पर तो बोलता रहा अभी तक मेरे को पकड़ा तो नहीं। मैं अभी चाहते ही नहीं, आप संयम रखो, आप संतान नहीं चाहते हो तो मैं संतान होने का पक्षपाती हूँ न होने का पक्षपाती हूँ, आप संयम रखो। हमारे सत्संगिया में मेरे को ऐसी बहना मिली है, भाई मेरे कितने 3 बच्चे हैं हमारे, और हम संयम आप कहते हो संयम रहो, हम संयम रहते ये हो ही नहीं चलता। आप कहते हो अरे होता है, अभी अभी मेरे उदाहरण मिलते हैं ऐसे। आप बोलिए चाहिए सही में रहो, नाश क्यों करो? अब नशबंदी करते क्यों करो? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य गिरता है। गर्भ गिराने वाली बहन का स्वास्थ्य गिरेगा, खराबी हो गई तो एक आवाज आएगी, अच्छी बात है। हम तो जनता को कम चाहते हैं, मर जाए तो बहुत जल्दी हो जाएगी, अच्छी बात कम हो जाएगी। मारने की क्या जाए, सही है। इस वास्ते भाई हो बहनों उपकार करो, हित करो, किसी का कल्याण हो करो। एक जंगल में वर्षा और एक बदल आए थे, तो उस बदल में से बिजली पड़ी, तो वो कहता है कि ए तेज हुआ तरुण मार्ग, लिखा है कि ऐसा जो बड़ी वर्षा हो रही है, हवा चलती है, वर्षा कम हो रही है और ऐसी आग लग रही है, तो अरे बदल जब वर्षा जिससे आग शांत हो जाए, पर बदल क्यों पटकता है कि आगे का दुख कम है क्या? तो संसारी आदमियों को हो रही है, अफसरों को हो रही है, महार जन एक एक का नाश्ता आते हैं, फिर नया नया पाप क्यों सब करते हो? चाहिए शांति करो, किसी तरह से शांति हो जाए, संयम रखो, इंद्रियों को मन को बस में रखो, भोग तो नया नया भोग हो और नहीं होते ऐसा करो। गांधी जी का लेख पढ़ा था मैंने, गांधी जी का लेख नवजीवन में ही था, और तो नवजीवन के संपादक रहे, उसमें बताया कि मैंने ऐसे आदमी देखे हैं, वो खाते खाते पेट भर जाए, खा नहीं सकते, उसे क्या करते फिर खाते, कोई ढंग है। गांधी जी का लेख पढ़ा था मैंने बहुत वर्षों पहले, अपने गांधी जी मरे ही कई वर्ष हो गए। उसने कहा गाय बैल है बूढ़ा, वो बैल जितना गोबर गोमूत्र देता है, जितनी खाद देता है, उनसे कम खाता है घास, इतना पैदा कर देता है, और गाय को मार ले बूढ़ा बैल। ये नवजीवन में निकला था, बहुत पुरानी बात, गांधी जी जब थे तब। तो ऐसे होने गायों को मार रहे हैं, यहाँ की गायों का गोबर विदेशों में जा रहा है, रुपया किला डेढ़ रुपया किला, रुपया का डेढ़ किला, ऐसा बम्बई में बिक रहा है, जल जहाज भर भर करके जा रहा है गोबर, और यहाँ सरकार बाहर से खाद मंगाती है, वो खाद दो चार वर्षों में खेत निकम्मे हो जाते हैं। और ये बात सौ सौ वर्ष की झाड़ियां मैंने देखी है, जिसमें हरेक समय बातें वह खेत पर पुराना नहीं होता, गाय बैठती है और बैठता है, भेड़ा बैठती है, गाय रहती है, गोबर गोमूत होता रहता है, जमीन नहीं हो देते, जमीन से तो गाय बढ़ती है, गाय से जमीन पुष्ट होती है, जमीन से गाय पुष्ट होती है, आपसे पुष्ट होते हैं, परस्पर भाव यंत्र श्रेया परमावश्यक। सरकार की बड़ी आश्चर्य की बात आती है, हमें कहते हैं हम बात करते थे ये वो दूसरा नहीं, एक बाग जी के बूंठे के सौ सवा सौ देखा है, एक बाग जी के 300 एक दाने का मूठा पैदा होता है, बाग जी के 300 सिक्का, सौ सवा तो मैंने नहीं देखा है, एक का 300 देखा है मैंने इतना देखा नहीं है। शीतकाल आ जाता है, धोरे पर बाजरी है, छोटी छोटी सिक्का निकलती है, पीछे दाना मोटा मोटा होता है और बड़ा मीठा होता है, शीत ठंडी आ जाए दाना मीठा होते, मेरे तो खाया हुआ है, मैं जानता हूँ। उस दा बाजरी को तो बंद करो, एक सीटा निकल थोड़ा लंबा निकलता है उससे, मगर एक सीटा एक सौ सीटा में कितना फर्क होता है, वो नहीं ये बाजरी हम दे वो मत हो। हर एक जगह ऐसी बात हो रही है, दरिद्र हो रहा है देश, काम मत करो, अरे काम धंधा मत करो और खर्चा करो, खर्चे में तो उत्साहित करते, हाँ ऐसी कुर्सी टेबल दूसरी ऐसी शौच चाहिए, ऐसे बढ़िया चीजें चाहिए, सजा तो चाहिए, ये तो चाहिए, और पैदा कम करो, खर्चा ज्यादा करो, पैदा कम करो, तो देश दरिद्र हो गया होता चला जाए है। मैंने आप लोगों से सुना है कि हिंदुस्तान में जो पैदा होता है उसके 6,000, 4,000, 7,000, 5,000 रुपये कर्ज लेकर रहता है, मैंने इतना कर्जा कर दिया है हिंदुस्तान ने, जो एक एक आदमी के 5-5, 6,000 पांति आवे इतना कर्जा कर दिया है। अब कल को देश उन्नत होगा, मांस का उत्पादन कर दे उनके उन्नत होगा, जो नाश करे उन्नत होगा, मजदूरों कहते काम मत करो, बच्चों को पढ़ाओ तो शासन मत करो, बच्चे उस दिन हो रहे हैं, हमने देखा है, मैंने कहे बालको तुम क्या कर रहे हो, कुर्सियां तोड़ देते, अलगाइयां तोड़ देते, कांच तोड़ देते हैं, टेबल तोड़ देते हैं। मैंने कहा देखो ये तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम तो बालक हो अभी बहनों को नुकसान करते हैं, बड़े तुम मिलो तो ये घाटा किसने हुआ? तो ये होश ही नहीं है, तुम्हारी तो हो गया घाटा हुआ, ये तुम ही तो नागरिक बनोगे, ये चीजें तुम्हारे नुकसान हो रहा है, पर होश ही नहीं, क्योंकि ये ऐसा कहते कैसा करो, मोटरों जला दी, पेशा जला दी, आग लगा दी, नुकसान किसके हो रहा है? हिंदू मुसलमान मरे मिले या लड़े आपस में, लड़े तो क्या, मुसलमानों तो हिंदुओं में नाश गए, हिंदुओं ने मुसलमान नाश गए, उन्होंने बाजार में बाजार बजा दिया, दोनों मिल गए, हिंदुस्तान में नुकसान हो गया। अरे इतना तो सोचो, हिंदुस्तान हमारा घर है, उसे गलत है, उसे गलत है, दोनों मिल गए, अपना धरा है, अपना हानि हो रही है, यह कर दिया। बस जमाने की बड़ी बड़ी आ रही है, ये पता ही नहीं लगता हम कर क्या रहे। मैंने व्याख्यान दिया है, सुना है, अरे कर क्या रहे हुआ, हमारे मन के नहीं होता, हम थोड़े ही फोन करेंगे, आग लगा देंगे। विदेशों की बातें सुनी है कि जब पैदा कम होती है तो मजबूरी काम जोर से ज्यादा करते हैं और फिर अभी मांग करते हैं, यहाँ हड़ताल करते हैं, काम करते नहीं, मांग ज्यादा करते, काम तो करे नहीं, पैसा लाओ, उनकी ही चल रही, वहाँ काम ज्यादा करते हैं, फिर कहते हैं सब इतना हुआ मुनाफा तो हमारे को मिलना चाहिए, हम काम करने वाले, बात ठीक है। हर एक चीज उल्टी बात हो रही, उल्टी, हम शास्त्र को नहीं मानेंगे, हम पुस्तकों को नहीं मानेंगे, उसमें उपदेश नहीं मानेंगे, तो एक कलयुग में ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, इस बात से क्या प्रमाण होगा? आप बड़ा सत्य प्रत्ये प्रमाण हो हमारे शास्त्रों में, नहीं तो संदेह होता था। अब इलाका से भूषण है भूरी सुधा आता है, अबलाओं के केशों का गहना होगा, अब केशों का गहना कैसे, कैसा गजरा बढ़ाएंगे, कंटला बढ़ाएंगे, चूड़ी बढ़ाएंगे, क्या केशों को बढ़ाएंगे? श्री जगन्नाथ जी कहते थे ये बात समझ में नहीं आती थी, आज क्या केशों गहना, केश उगाड़ दिया पर गहना हो गया। बीकानेर का इतना बड़ा बोरी होता था, बहनों माताओं के मैंने देखा है, यहाँ पर रूई की गद्दी देकर वो बोरिया रखते थे, इतना था बड़ा बोरिया, आज वो सपा देते गणा नहीं है, सोना होना चाहिए सिर पर, जिसे कड़क लोहा है, लोहा है, मिट्टी बन रही हुई, ये दशा हो रही है कि तुम जाओ क्या जमाना है, प्रमाण प्रमाण थे प्रत्यक्ष होने, आप लोग प्रमाण हो, ये तो मेरी देखी हुई बात है, आप लोग देखी हुई होगा, ज्यादा वर्षों की बात नहीं है। बीकानेर का माहौल, ऊंट मिठाई अस्त्री सोना गणो सा, ये पांच चीज बेकार की वाह बिकाना वाह, ये चीजें होती थी, हम आज क्या दशा हो रही है, सोना गहना साह कितने गहने थे, दागा दमाणी है, दागा दमाणी बहुत नामी थे यहाँ के लोग, और जो कहीं चीज मिलती है बिकने बाजार में मिलती, क्योंकि बड़े धनी आदमी खरीदते थे, व्यापारी लाते थे, हमारे देखने की बात है, 74-75 संबत 1974 में 75 में और 76 में पढ़ता था, तो समय मैंने देखा ये बात, आज देखो तो ये बात है, और कहते हो कि 56 के साल मेरा जन्म नहीं हुआ था, उस समय कहते 12 शेर का गेहूं मिलता था, नौली कमर में बंधी हुई, अरे मर गई बिना अन्न के, मर गई, अब के खेती करो, खेती के दानवों को नाश करो, अन्न ज्यादा होगा, नाश तो कर रहे हैं, शेर 1.5 शेर का अन्न मिलता, दाल मिलनी मुश्किल होगी, शेर की महंगी चीज होती चली जा रही है, खेत ज्यादा करो, अल्लाह मचा रहे। एक जगह ब्राह्मणों ने सुना कि ये लोग मदिरा पीते हैं, तो मदिरा का बहुत बड़ा दोष महापाप माना, जैसे ब्रह्म हत्या है ऐसे मदिरा पीने की हत्या बताइए, तो ब्राह्मणों ने देखा कि भाई हमारा तो छूना ही मना है, मदिरा क्या होती है, तो एक बंद कर दिया, तो अभी तो लगा दिया, अब भी तो है तुमने भाई किसी को पता न लगे, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, अरे हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, मैं तुम्हें हल्ला हो गया, ऐसी बात हो रही है, ऐसा करो, ऐसा करो, खेती करो, ये करो, जानवरों को मारो, अन्न ज्यादा हो जाएगा, मिलना मुश्किल हो रहा है, महाराज ये जानवर मारने से उसमें मारता कोई ना था, जैसे आज जीखन होती है, फाड़ा होता है तो मारते हैं, आज जबरदस्ती खेता हूँ, एक एक आदमी को लड़ना है, उनको मारना है, ऐसा करते हैं, खेती अब तेरी नहीं आती है, इन वर्षों में खत्म कर दी है, मैं खत्म करके अनाज बढ़ गया, सस्ता हो गया, क्या प्रत्यक्ष बात है, इस पर भी लोग मानते नहीं, ऐसी धुर सवार हुई है कि बस ये पाप करने से ही हुई, अरे पाप का फल दुख होता है, सुख पाप का फल नहीं होता, इस बात से सज्जन उपकार करो, सेवा करो, हरेक भी गरीब है उसकी सेवा करो, गायों की पिंजरा पोल होती है, तो गीता प्रेस के संस्थापक संचालक उत्पादक श्री रेड्डी जी कहते थे मनुष्य की पिंजर पोल करनी पड़ेगी, बूढ़ों को अन्न कैसे मिलेगा। मैं देखा कोलायत में एक बूढ़ा अंधा बहरा है, भूखा मरूं रे भूखा मरूं। मैंने देखा कोलायत में, कहते इसका पोता आया यहाँ छोड़कर चला गया, अंधा और बहरा कहाँ जाए बेचारा, आदशा हो रही है मनुष्य। तो अपने बिठाने की कहावत है इन रहता तो एक झंझर का भाई, इन रहता तो एक झंझर का, दूसरी और कटे उसी ये जाइए निकले भाई, उपकार करो सेवा करो, सुख पहुंचाओ, किसी को दुख मत पहुंचाओ। गर्भस्थ बालक बेचारा कुछ नहीं कहा, अरे ये राजपूत लोग देखो आप लड़ते थे लड़ाई करते सावधान हो जाए, हाथ में शस्त्र लो मैं शस्त्र चलाता हूँ, ललकार करके उद्यार में टिकट मारते थे। आज गर्भस्थ बालक को मार रहे, वो बेचारा ललकार तो बोल सकता है, बोल नहीं सकता, रो नहीं सकता, रोने भी नहीं चाहता, अरे रुक जाते थे मार देते, कितनी क्रूर है क्या है, राम राम राम राम राम, राम। शत्रु है उनको मारना चाहते हैं, उनको भी ऐसे मारते, सामने आ जाओ शस्त्र लो हाथ तैयार हो, शस्त्र पर शस्त्र भी चलाते, शस्त्र नहीं है तुम्हारे पास चला। द्रोणाचार्य ने लड़ाई की, देवताओं ने कहे तुम जितने विद्वान हो शस्त्र अस्त्र में इतने विद्वान नहीं, सामने उनके तुम शस्त्र चलाया अन्याय किया, तो बंद करो उसको, ऐसी ऐसी अन्याय बालक क्या करे बताओ, गर्भ का आया जो बालक का क्या नुकसान, बालक ने आपका अपराध क्या किया, आपका नुकसान क्या किया, संयम तो नहीं किया माँ बाप ने, अकुश दिया उन्होंने मारा जाए बच्चा बच्चा, कितनी विशेष निर्दयता है, किसने हत्या है, महान पाप है, महापाप से दूना पाप बताया इसका प्रायश्चित कशिया। मनुष्य ने लिखा है गर्भ गिराने वाली स्त्री अगर देख ले तो वन खाना नहीं चाहिए, वन न शुद्ध होने देखने मात्र से। मैं तो जाता हूँ आपको तो हाथ जोड़ कर देता हूँ, आप मेरे को भिक्षा दे, जिस घर में गर्भपात हुआ उस घर की भिक्षा मत दे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्या सुनाऊंगा आपको, वो अन्न बहुत खराब उसके घर का। पीछे देखा मैंने मनु जी, पीछे देखा कि वो गर्भ स्त्री देख लेती है तो अन्न खराब हो जाता है, कुत्ता स्पर्श कर ले तो अन्न खराब हो जाता है, पक्षी चंस मार दे तो अन्न खराब हो जाता है, तो वो भक्षण करने के लायक नहीं रहता, इतना शुद्ध हो जाता है अन्न। अब वो काम करे अन्न का उनकी दशा क्या होगी, कितना अधर्म होगा, कितना अंतकरण मैला हो जाएगा। उपकार करो, सेवा करो, भगवान को याद करो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उन कई कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, संतों के जीवन से पढ़ो, भक्तांग पढ़ो, भक्त बालक भक्त नारी भक्त सदन ये भक्तों की पुस्तक ये पढ़ो, इनसे अंतकरण शुद्ध होता है, उनकी कथा पढ़ने मात्र से अंतकरण निर्मल होता है, तब शुद्ध करते पढ़ो। ये अगर चाहत चलती तो गांधी जी है तिलक है ये पैदा होते, घर में मार देते, अब घर में होने वाला कितना कैसा है, कौन क्या बात है, आपको हमारे को मार देते गर्भ में तो क्या आपके सामने बोलना हो जाए, होता ना हो जाता है, आप विचार करो अब गर्भ बालक कैसा है, क्या जानते हो आप कैसा हो, कैसा निकलेगा, कितना सूर्य होगा, कितना विद्वान होगा, कितना उपकारी होगा, कितने काम करेगा, कितनी फैक्ट्रियां खोलेगा, कितना करेगा। आज मैं सुनता हूँ एक कि 800 बीघा जमीन है, दो ही बच्चे है, एक बच्चा तो करता है नौकरी भर में और एक करता है माँ बाप की सेवा में, 800 बीघा जमीन समय कौन है नहीं, पथानिया में चातुर्मास किया 50-50, 60-60 रुपया रोजाना मजदूरों को देते है, मजदूरी मिलते नहीं है, मिले कहाँ से, बंद कर दिया। गाँव में बूढ़ा बूढ़ी कैसे मर रहे हैं, पानी पड़ा नहीं है, दो बच्चे थे मर गए, अब कौन पानी पड़ा बूढ़ा को, अब हम दो हमारे दो, अब एक और चला है, अब दो एक हमारे एक, जन्मना तो बंद कर दिया, मरना बंद किया है अपने, कोई उपाय किया है कि मरे नहीं, मौत तो खुल रही उतर बंद कर दे। ये नाश करने के दो तरीके बढ़िया है, एक तो पैदा नहीं होने देना और है उनको मार देना, गाय को मार देना और पैदा नहीं होने देना, और नाश का उपाय क्या, ये उपाय है, ऐसे उपाय कर रहे हैं, आज से ही आता है भाई। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है संयम रखो, नियम में रहो, कुत्ते और गधे होते हैं उनके भी संयम होता है, श्रावण के महीने गधा होता है, कार्तिक के महीने कुत्ता होता है, आजकल कुत्ते वो मर जाते, उनमें भी नहीं गई है, हर मनुष्य उम्र में है ही नहीं। ये स्वतंत्र आपके विवेक पूर्ण बन दिया है, जिसमें आपको कोई रात दिन नहीं, क्या महीना क्या दिन है पता ही नहीं है। क्या अलर्ट कर रहे हो माता हो बहनों, कृपा करो आप लोग, हम लोगों की कृपा, हम लोगों की बात सुनो। हम लोग आपके आपके दूध नहीं पिए गोदी हम कहाँ आएंगे बताओ। ये आप सब बैठे हैं माँ के बिना हो गए, एक माँ ही मार देती है अरे कर कौन करेगा, रोना ही सुनती है माँ सुनती है और कौन सुने। ये रो नहीं सकता, रक्षा कर नहीं सकता, सामना कर नहीं सकता, बचने का उसके पास कोई उपाय नहीं। ऐसे मुंह मनुष्य को नष्ट कर देना जो मनुष्य देव बड़ा दुर्लभ है। माता हो बहनों कृपा करो, थोड़ा सा कृपा करो। अब मैं नहीं पात करूँ नष्ट हो जाए, राज्य नाराज हो जाए, प्रभु जबरदस्ती हम तो पात कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बात मैंने सुनी है। इस वास्ते भाइयों बहनों पाप से फंसो, अन्याय से फंसो, महान भयंकर जो पाप होता है इसका नतीजा बहुत खराब होगा। इस वास्ते कृपा करो, भगवान के नाम का जप करो। कलयुग में नाम की महिमा अधिक है, चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष। कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है, चारों युगों में कलयुग विशेष। नाम नाम कार्य बहुधा ने सर्वश्रुति दिया है कि कलयुग के आने पर जितने साधन जप ध्यान आदि के थे उनकी शक्ति सब नाम में रख दी, तो नाम से सब लोग का ठीक हो जाएगा। तो राम राम राम राम राम क्या पैसा लगे, जपता क्यों नहीं रे हरि नाम, बंदा तेरा कौड़ी लगे न छदाम, रटता क्यों नहीं रे हरि नाम, क्या क्या हरि के नाम लेने से के है क्या जीव घिसती है भलाई, कर चलो जग में बुराई बहुत सस्ती है। अगर भगवान का नाम हो तो कितनी बढ़िया काम करो, नाम राम राम राम राम राम करते हो, हाथ काम हो प्रणाम है हृदय शासी प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी आई उत्तम रही गृहस्थी संत है, हाथ काम हो काम राम कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं। तस्मा सर्वेश बारिश महानुष्व युद्ध जा, सब समय में स्मरण करो और भक्त का काम करो, अर्जुन साथ में युद्ध था तो युद्ध करो, पहले माता उसका काम धंधा है, रसोई बनाओ घर को साफ करो पानी भरो बर्तन भरो सब काम करो घर का, राम राम राम राम राम राम राम राम, कितना निर्मल हो जाता है अंतर्गत, कितना शुद्ध हो जाता है। भगवान को याद करो, अरे पापों में प्रवृत्ति होने पर अशुद्ध बहुत भीतर से अंतर्गत अशुद्ध हो जाएगा, अन्य जगह शुद्ध हो जाएगा, जगह अशुद्ध हो जाएगी। जहाँ भजन स्मरण होता है वहां शांति मिलती है, जगह निर्मल पवित्र रहती है। इस वास्ते भाइयों बहनों मानव शरीर मिला है तो भगवान का भजन करो। आप माता हो माता माँ हो, अरे माँ भी क्रूर हो जाएगी तो कौन होगा स्वर्ण बताओ। माँ है वो पालन करने वाली, वो भी नाश करने वाली हो जाएगी तो पालन करने वाला कौन। मैंने देखा वहां झूले पर रहते थे दाल किताबें रखी किसान जी का दूध हो गया, आपने गाय बच्चे का बछड़ा था, मैं वो सला था गाय को बछड़े को, तो मैं पास बैठे गाय ठीक ठीक देख ली, छोटे छोरे आवे बछड़े के पास दो तर तपड़ा दिया जोर से, मेरा बछड़ा है इसलिए छोरा खराब नहीं कर दिया, कुत्ता आदत यूँ तेज होती यार, मैं ही उपास में बैठा था समझे, कुछ विश्वास ही मारेंगे नहीं बछड़े को खराब नहीं करेंगे। पशुओं को ये ज्ञान है, पशुओं को हित आने हित पशु पक्षी को जाना, पशु पक्षी भी हित जानते हैं, अरे मनुष्य होकर के परवाह नहीं करते हैं। दीर्घ दृष्टि चाहिए आपकी, छोटा बालक होता है उसका ज्ञान तीन अंगुल का होता है, अपनी अंगुल तीन अंगुल जीभ का टुकड़ा कुपच खा लेगा, खांसी चाहे खा ले, अरे कुपच थे नहीं वो मान ले जीभ ने ठीक कहा तो खा जाएगा, जीभ ने बैठी कहा अरे थूक थूक देगा दवाई, परंतु बड़ा होने पर तीन हाथ का ज्ञान हो जाता है शरीर का, शरीर के लिए अशुद्ध चीज ही खा लेगा और कड़वी चीज भी खा लेगा क्योंकि शरीर तो ठीक होगा, उनके सारे तीन हाथ का ज्ञान होता है, उनसे बड़े होते हो तीन जन्मों का ज्ञान होता है, पहले जन्म में क्या किया था वो फल भोग रहे हैं और अभी तरह गाड़ी जन्म भोगना पड़ेगा, तीन जन्मों का ज्ञान होता है, उनसे तीन गुण सत्वरजत का और गुण गुणों से अतीत का ज्ञान होता है, वो महात्मा होते गुणातीत होते हैं, कहा वो ज्ञान रहा कहा ये ज्ञान रहा। अब कहते हैं खाएंगे क्या ख्याल करेंगे, भाइयों बहनों शराब से मेरी गलतियां हो तो मेरे को कह मैं सुधार कर लूंगा, मैं तो व्याख्या कहता हूँ मेरी गलतियां सुधार, आपके शंका हो तो मेरे से पूछो, गलती हो तो मना करो ये ठीक नहीं है। सरदार से मैं व्याख्यान दे रहा था, मेरी कोई बात नहीं होगा ये ठीक नहीं है, कोई बोले कि स्वामी जी आपकी कोई नहीं सुनेगा, अरे नहीं सुनेगा क्या है, विदेश में लड़ाई हुई आपस में तो एक मारने के लिए चले, एक महिला थी नाम मेरे को याद नहीं है, वो घोड़े पर चढ़ी हुई कहते लड़ाई मत करो करे मत करो, तुम्हारा वोट नहीं हमारी एक वोट से ही मत करो लड़ी मत करो, अब साथ ही हमारे कोई नहीं क्या करे, हम एक नहीं चिल्लाते मत करो अब साथ मत दो, हम जो ठीक समझते वो कहते बेटी को तो आप समझ लो कान खोलो तो बेटी गलती करते, ये वोट नहीं दिए जाते, ये पंचांग लिखने वाले वोट लेते हैं कब मुझे ऐसा वो ग्रहण होगा मुझे वर्षा होगी मुझे ऐसा होगी, वोट लेकर बोलते हैं, एक आदमी बोलता है सैकड़ों हजारों आदमी लाखों आदमी मानते हैं, बात वैसे होती है कि वोट लेकर होता हो, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम ऐसी नास्ते अंधे होशा, सबका लोचन शास्त्र है, गावो गंधे ने पैसन दी, गाया है गंध से बैदेवी थी गंध से शास्त्र पश्चिम थी वे दुजा ब्राह्मण संत महात्म शास्त्र से देख रहे सारे ही परिषद राजा ने राजा ने खुफिया पुरुष देखते सीआईडी विभाग से देखते क्या क्या क्या आ गया चक्ष दो आंखा से देखते पुरुष देखते संत महात्मा ये शास्त्र में देखते शास्त्र क्या है कैसा क्या है उससे देख बोलो ये नाश्ते देव सर हिंदू कोर्ट में चला तो मैंने बहुत जगह हुआ मजा से गया बहुत भाग दौड़ करी गलती कर रहे हो आप डूंगर के मैं सभा हुई काफी लोग बैठे थे और मैंने कहा देवता खड़े हुए महाराज आज समय क्या है आप जो पुरानी बात करते हो आज की नहीं है वो पुरानी बात है जब आपने आप बताओ शास्त्र में आया है कि नहीं कलयुग में ऐसा होगा अन्याय होगा अत्याचार होगा लिखा है कि नहीं शास्त्र में तो है तो वही हो रहे हैं तो ठीक हो रहा है आप पुरानी बात कर रहे हो कैसा आदमी हो कल्याण में ले बड़ा कृष्णांग में है उसमें ये संपादक कैसा है जो ऊंचे चढ़ते हुए भारत की टांग पर के पीछे खेचता है कहते धर्म करो ये करो ये बातें पुरानी है अभारत थोड़ी अभारत की बात है तो इस बात के आप जो कहते हो ये बात गलत है शास्त्र कहता है कभी तो मेरा ऐसा होगा वो हो रहा है हम कर रहे हैं तो आपकी गलती है मैंने कहा देखो पहाड़ों में वर्षा हो जाए जोर से वहां से तार आ गया हरिद्वार आदि ऋषिकेश में पहाड़ में जोर वर्षा हुई है उसे बाढ़ आने वाला है तो बाढ़ आने वाला तो क्या करो कि अपने घर का चीज वस्तु भेड़ बकरी गाय भैंस लाके गंगा जी किनारे रख दो क्योंकि बाढ़ आने वाला है अरे बाढ़ आना तो बचने की चेष्टा करो बहने की चेष्टा करो ये शास्त्रों में लिखा तो बचने के लिए लिखा है बहने के लिए लिखा है तुम्हारी ऐसी आपत आने वाली है शीत लगता है तो कपड़े गर्म पहनो नहीं शीत लगे शीत ठंडी आ रही तो कपड़ा उतार दो और बाहर बैठो ठीक हवा में क्योंकि शीत ठंडी आ रही है गर्मी आएगी तो पानी भी गर्म पियो और गर्मी बैठो बाहर हम तो चलते हैं समय के अनुसार चलते हैं समय के अनुसार चलते हो चल जाओगे मर जाओगे चल गया आदमी समय आया तो समय से शिक्षा करो कलयुग आएगा तो संतों ने पहले कहा कि ऐसा ऐसा होगा तो उनसे रक्षा करो रक्षा करने के लिए सूचना दी कि मरने के लिए सूचना दी है ये शास्त्रों में कहा कि ऐसा ऐसा भयंकर होगा तो पहले से बता दे तो भाई गर्मी आने वाली सर्दी आने वाली तो कपड़ा रखो भाई तैयार रखो सावधान रहो सावधान रखते रखते हवा लग जाती है क्या करे डाला रख गया भाई तो ऐसे सावधान रहते हुए अच्छे अच्छे वैष्णव घरों में लड़का लड़की ऐसे उद्दीन हो गए थे उनसे बिल्कुल सोए किसी बन की छोरी किसी बड़े छोरा आप कर रहे अच्छे अच्छे घर वाले एक पंजाबी सज्जन रोने लग गए मैं सोचता मेरी कन्या पड़ी होगी मैं बड़े उत्साह से ब्याह करूंगा खरीदान करूंगा वो विदेश जाकर के लिए शादी कर रही रोते थे अब जब पिता की कितनी शुद्ध भावना है उनकी कितनी शेष लगती है जिससे पालित हुए वो खर्चा जिसने दिया है उसे धीरे में तो ठेस पहुंचाना इसे भरा चाहते सत्संग करे शांति मिलती एक आया था पंजाबी सज्जन वो कहते मेरी लड़की थी बड़ी अच्छी थी यूं कहते तो रो पड़े किसी का लड़की पर, किसी लड़के पर एक स्नेह होता है बाप का। तो वो कई दिन रहा तो क्या महाराज बड़ी शांति मिली, शोक मिट गया। तो सत्संग शोक मिटेगा प्रत्यक्ष बात है, इसलिए कि हलचल मिटती है, शांति मिलती है, विश्राम मिलता है। तो सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, सदविचार करो, स्वयं विचार करो कि कौन सा हितकारक है, कौन अर्थ है। हित आने पशु पक्षी, पशु पक्षी भी जानते हैं अपना हित, मनुष्य होकर नहीं जानते। तो शास्त्र से देखो, उन्हीं से काम करो, वेद वेद क्या बोलते, क्यों बोलते। बहुत संगत आ रहा है तरह तरह का, लोग कहते अन्न नहीं मिलेगा, विचार करो तो अन्न कहीं जल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। मैं कोई श्राप देता हूँ, ना कोई भविष्य की बात कहता हूँ, चाल चल रही है, इससे आफत बहुत होगी। वोटों का जमाना है, बाप दूसरी पार्टी का है, बेटा दूसरी पार्टी का है, स्त्री तीसरी पार्टी, घर में कट बन घर है। हम एकता करते हैं, एकता का जोर लगा दिया, एक एकता हो एक ही हो गया, एकता का जोर लगा ज्यादा, डबल एकता हूँ, एक एकता हूँ। कितना प्रेम था, कितनी सौहार्द था, कितना स्नेह था, ये वो कहा यार आपस में प्रेम नहीं। एक सज्जन ने कहा पहले बहुत दूर दूर से आते थे, द्वादशा कह आते थे, आजकल आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्नेह है नहीं, कोटि में स्नेह ही नहीं, एक एक नाश कर रहे हैं। आप स्नेह पूछ लिया तो सज्जन कृपा करो, सत्शास्त्र पढ़ो और उसके अनुसार जीवन बनाओ, शुद्ध जीवन बनेगा आपका, दुनिया का सबका हित होगा, कल्याण होगा। अभी मैं शंका जो बोलो, आपके जो शंका हो बोलो, 250 करोड़ है। पूछ रहे दोनों है, भगवान का साकार निराकार दोनों रूप है, भगवान के नहीं है, जल का भी साकार निराकार है, पृथ्वी का भी निराकार निराकार है, अग्नि का भी निराकार साकार दोनों रूप है। भगवान ने क्या अपराध कर दिया दोनों में हो गए? मैंने दिया शरण में है अग्नि, हम जा रहे हैं, क्योंकि अग्नि लेने वहां तो अग्नि मेरे पास है, वो साकार है निराकार है, साकार हो जाए तो साकार निराकार अग्नि होती है, धवल होती है, ऊपर यहाँ भी जल है निराकार है, गोरा बरसकार पर जब भी साकार है तो जल भी साकार निराकार होता है, वायु भी सस्पन्न निष्पन्न होता है, पृथ्वी भी गंध रूप से निराकार है और इस रूप से साकार है। तो ये साकार निराकार भगवान एक निराकार ही होंगे, साकार नहीं होंगे, और साकार ही होंगे निराकार नहीं होंगे, दोनों आप मानो जिसको मानो भगवान स्वीकार कर रहे हैं। आप जितना भगवान के नाम का सहारा वाले लोग उठा हुए, क्योंकि एक कायदा आप होता है, कायदा सुन लो, मेरी बात सुनो, कायदा बताओ, भगवान ये कायदा रह दे कि पहले दर्शन दे दे, ज्ञान करा दे, पीछे उपासना करो, एक तो ये कायदा है, एक तो उपासना करो मैं मान लूंगा, ये दो कायदा है। तो भगवान पहले आपको बलिदान करा दे, दर्शन दे दे, फिर चूप करो कान पकड़ेंगे तेरे, क्योंकि हम चूप किया और वे न दे के हम करें तो महाराज हम क्या करें, आपने तो रूप दिखाया नहीं, हम नया कार्य मानते ड्राइवरी करते हैं, हम साकार साकार ही करते हैं, आपने पहले बता देना चाहिए था, बताते हैं तो हमारी भूल हो जाती जगह जगह, तो हमारे कान पकड़ेंगे, बिना बताए हम करेंगे आपको मानना पड़ेगा, चाहे तो हम उपवास अगर आप मान लो और चाहे आप दर्शन दे दो, तो भगवान पहले दर्शन दे दे करिए, क्या तुम ऐसे करो, ये स्वतंत्र हमारे राशि के लिए किया है भगवान ने कायदा कानून, इस रास्ते सकाल जगह दोनों है। बोलो शंका जी, नाम कौन सा श्रेष्ठ है, श्री राम का या श्री कृष्ण? एक ही पुराना नाम राम है, नया नाम कृष्ण है, कौन सा एक है? एक ही है, आपका राम अच्छा लगे राम राम करो, कृष्ण नाम अच्छा लगे कृष्ण राम करो, कोई भेद नहीं है सर, एक ही तत्व मिलेगा। सब चीजें निराकार से अव्यक्तादी भूतानी व्यक्त मध्यान प्राप्त अव्यक्त तथा परिदेवना। ये मनुष्य जितने गए पहले नहीं थे निराकार आकार नहीं था, फिर आकार हो गए, फिर आए जन्म गए बड़े हो साकार हो गए और मर जाके फिर निराकार हो गए। दुनिया मात्र निराकार साकार होती है तो भगवान ने क्या गुना कर दिया जो साकार निराकार हो बताओ। सब चीजें प्राणी है इस दिखे आज बैठे 100 वर्ष पहले इनमें से कोई था लेकिन कोई थी 100 वर्ष में रह जाऊंगा आप रहूं तो पहले निराकार बीच में साकार फिर निराकार सृष्टि मात्र ऐसी होती है। वह जो झगड़ा करते हैं वो गलती है, झगड़ा ही मानते हैं झगड़ा ही मानेंगे। अरे तुम मानो जगह भजन करो, कोई कहते ऐसा गेहूं चौखा होता है बाजरी चौखा होता है राजा ने क्यों नहीं सीखने रेजन में बाजरी ठीक नहीं है लड़ो क्यों तो बाजरी रोटी खाओ तो गोबर खा लो पेट तो भरेंगे नरेश क्या होगा बताओ। मन नहीं जाए तो भगवान से कहो, मन लगने के उपाय पूछो, मन लगने की सीधी बात बताऊ, मुंह से राम राम करो कान से सुनो, एक भी नाम जपो इतना खाली न जाए श्वास नाम के बिना, और एक ही नाम सुने भी न जाए तो सुना मन लगता है नहीं लगता है कितना सुबह राम राम राम राम राम राम राम, राम। 7 बार बोला मैंने ऐसे मन से गिनती करो, कान से सुनते रहो नहीं हो तो मेरा कान पकड़वाना आकर कहता ने बताया हुआ तो नहीं ऐसा करके देखो इसमें क्या ये कोई बात ऐसी मुझे नहीं है करके देखो हमारे तो प्रत्यक्ष बात है। मन लगता नहीं लगता नहीं कहते बोरा अरे वास्तव में बात क्या है, वास्तव में बात है दूसरी, आप नहीं लगते हो और मन को लगाना चाहते हो, ये कभी लगा नहीं, जुग बीत जाए तो कभी लगने का है नहीं, आप लग जाओ मन लग जाएगा।